الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنات، aziz Müslümanlar, geçen ders hac mevsiminin de sona ermesi münasebetiyle günümüzün konuları arasında, mevzuları arasında yer alan ve kamuoyunda, yani efkar-ı umumiyede dikkatleri çeken şeytan taşlama hususunu kürsüye getirmiştik. Ve bu konuda söylenmesi gereken hususları arz etmeye eğer bitiremezsek bu cuma derse devam etmeye karar vermiştik. Ancak hadiseler tabii yine türlü şekilde cereyan ediyor. Ve her birisi de gerek dünyamızda gerekse kendi vatanımızda, beldemizde, bölgemizde, kendi muhitimizde meydana gelen hadiseler, olaylar, eylemler bazen ehemmiyet derecesi itibariyle birbirini aşacak şekilde cereyan ediyor. Ve biz bu cereyan eden hadiselerin içinde hangisini kürsüye getireceğimizi, hangisini dersimize, sohbetimize, konuşmamıza mevzu edeceğimiz hususunda tereddüde düşüyoruz. Düşündüm, hem şeytan taşlamayla geçen ders devam ettiğimiz konuyla alakası, hem de yine şu içinde bulunduğumuz günlerin konusu olması itibariyle faiz ile şeytan arasındaki münasebeti açıklayan Kur'an-ı Mübin'in Sure-i Bekaresindeki bir ayeti huzurunuza arz etmek üzere konumuzu böyle tespit ettim. Faiz ile şeytan, Allah-u Teala'nın Müslümanlara taşlanmasını emrettiği, taşlamayı emrettiği şeytan dediğimiz Allah-u Teala'nın daha işin başında lanete mahkum ettiği, biliyorsunuz her zaman hatırlarda kalsın diye söylüyoruz, mahlukatın içinde İnsan ayrı bir yer işgal ediyor. Mahlukatın sayısını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Mahlukatın, yani Allah'ın yarattığı varlıkların, mahlukların içerisinde insandan daha üstün bir varlık olmadığını biliyoruz. Bu Kur'an'dan bize ulaşan bilgi. İnsanların dışında da mahlukat var. Gözle görülenleri var mahlukatın, gözle görülemeyenleri var. Gözle görülemeyen mahlukatın içinde Allah'ın lanet ettiği bir tek mahluk var. Onu da siz söyleyin. Hangisidir? Şeytan. Bu bilgiyi de Kur'an'dan alıyoruz. Gözle göremediğimiz mahlukatın içinde Allah'ın resmen cennetten kovduğu. Çünkü mahlukatı, varlıkları, insanları cennetten kovma veya cehenneme sokma hakkı İslam dinine göre sadece kimindir? Allah'ındır. Hristiyanlığa sorarsanız, pis papazlara sorarsanız, yeryüzündeki şu anda papanın, papazların istemedikleri Hristiyanları cennetten kovma yetkileri var mı yok mu? Var. Tabii maskaralık. Akılla, ilimle, dinle tehlifi mümkün değil. Şu anda Vatikan'ın başındaki papa, İstanbul Fener'deki patrikhanenin başındaki patrik, istedikleri zaman istemedikleri bir adamı cennetten kovabiliyorlar. Bunun adına da ne diyorlar? Bilen var mı içimizde? Afaroz. Aklınıza kalsın. Afaroz. Yani resmen cennetten kovma. Nasıl ki istemediğiniz bir işçiyi fabrikadan kovuyorsunuz, çiftlikten kovuyorsunuz, bunlar da cenneti babaların çiftliği zannediyorlar. Evet, babaların çiftliği. Onlar Allah'a ne diyorlar siz söyleyin? Baba diyorlar ya, Allah baba. Cennet de babaların çiftliği oluyor. İsterse kovuyorlar, isterse kovmuyorlar. Böyle batıl, aptal, akıl dışı, insaf dışı, ilim dışı bir anlayış. Hristiyanlık. Maalesef. İşte şeytanı da cennetten resmen ve re'sen, ebeden kovduğunu biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Gözle görülmeyen mahlukatın içinde şeytan. Gözle görülebilen insanların içinde de Allah'ın resmen lanet ettiği bir millet var. Kim bunlar? Yahudiler. Aklınıza kalsın. Resmen lanet ediyor. Lanehumullah diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın laneti çok korkunç bir hadisedir. Ondan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin laneti çok tehlikelidir. Ondan sonra sırayla Allah'ın salih kullarının laneti çok tehlikelidir. Şimdi şeytan ile faiz arasında bir münasebet var. Şimdi ayet-i kerime okuyacağım. Müthiş bir bağlantı var. Bağlantı var. Evvela şu noktayı arz edeyim, aklınızda kalsın. Şeytan Allah'ın lanet ettiği bir varlık, mahluk. Malumunuz. Allah Resulü'nün kat'i beyanına göre de faiz de Resulullah'ın haber vermesiyle öğreniyoruz. Faiz de Allah'ın lanet ettiği bir işlem. Şimdi buradan bir yakınlık, bir bağlantı var mı yok mu? Bakın lanette birleşiyorlar. Bağlantıyı kurduk işte görüyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Lanallahu riba. Allah faize lanet etmiştir. Bunu böyle haber veren Allah'ın Resulüdür. Ve akilehu, faizi alan, akil Arapça yiyen demek, faiz yiyen. Ve mutilehu, faizi veren. Çünkü faiz bir alıcı bir de verici arasında cereyan eder. Yani iki şey, iki kutuplu bir faaliyettir. Alıcı olmasa faiz olmaz. Verici olmasa siz söyleyin yine olmaz. Alıcı, verici. Buna hadis-i şerif faiz yiyen, faiz yiyene faiz veren diyor. Akil, mutil. Yiyen, yediren. İkisine de lanallahu, Allah lanet etmiştir diyor. Ne zamana kadar lanet? Bakın şeytana kıyamete kadar dönüşü olmayan bir lanet. Affı yok. Şeytanın affı var mı siz söyleyin. Tevbesi var mı? Yok. İstiğfarı var mı? Yok. Çaresi var mı? Yok. Ama onun dışındaki lanetin çaresi var. Yahudilere Allah lanet etmiş. Yahudi iman eder ve Müslüman olursa lanetten kurtulur mu kurtulmaz mı? Kurtulur. Bak çaresi var. Çaresiz değil. Ebedi değil. Faiz alan, faiz veren adam lanete uğramıştır diyor Hazreti Muhammedül Emin. Sonsuza kadar mı? Daimi mi? Ebedi mi? Siz söyleyin. Hayır. Faizi bırakır. Tevbe eder, terk ederse lanetten kurtulur mu kurtulmaz mı? Kurtulur. Bak kurtulmuş olan. Bu ayrıntıları bilmemiz lazım. Eyvah lanete uğradım benim sonum yok deme. Var kurtuluş var. Kurtuluş var. Şimdi münasebeti kurduk. Faiz ile şeytan arasında lanet dediğimiz hususta bir bağlantı var. Allah şeytana da lanet etmiş, faize de lanet etmiştir. İşte faiz ile şeytan arasında köprü kuruldu mu kurulmadı mı? Bu köprünün adına ne diyoruz? Lanet köprüsü. Lanet köprüsü. Bu bağlantı çok önemlidir. Faiz alan da veren de bu köprünün ayaklarını teşkil ediyor. Hani karşıdan karşıya yapılan köprünün tabii ayakları var. Bu faiz köprüsünün bir ayağı alan, öbür ayağı siz söyleyin, veren. Lanet köprüsü, şeytan köprüsü. Vebali ve günahı, bu işi işlemenin, bu işi yapmanın dünyada ve ahirette cezası var, vebali var, azabı var, gazabı var, dehşeti var, şiddeti var, hiddeti var. Say sayabildiğin kadar. Nefreti var. Öyle bir şiddetli nefret ile ifade buyurulmuş ki, zaman zaman söylemişiz, akılda, hatırda kalsın diye sık sık söylemek lazım. Tıpkı ezan-ı Muhammed'i gibi. Günde 5 defa söylemek lazım. Erriba selâsün ve seb'ûne bâben eyseruha en yenkihar racülü ümmehu emâmel Kâbe. Faizin 73 çeşidi var. Çeşit çeşit faiz var. Adına bono derler, tahvil derler, gayri efendim işte bilmem menkul kıymetler derler. İsmini çeşit çeşit isimleri var ama hepsi faiz. 73'ten maksat yani çok çeşitli demek. İlla da 73 adet anlamına gelmiyor. Çok çok demekten maksat. 73 çeşidi var. Nitekim Efendimiz yine bu mealde benim ümmetim kaç fırkaya ayrılacak demiş. Bak 73, burada da 70. Yani illa da 71, 72, 73 diyecek rakam tamamlanacak anlamına gelmiyor. Yani 73'ten maksat çok çeşitli fırkalara bölünecek. Şimdi Müslümanların, dünya Müslümanlarının bölündüğü fırkaları sayın 273'ten fazla çıkıyor. Yani rakamla ifade buradaki kastedilen rakam değil, çok çok kelimesinden kinayet. Aklınıza kalsın. Faizin de 73 çeşit, yani çok çeşitli olacağını Allah'ın Resulü haber vermiş. Eyseruha, o faizin en hafifinin, en basitinin, en hafifinin, en kolayının vebali, günahı, şiddeti, nefreti eyseruha en yenkihar racülü ümmehu emanel Kâbe. Bir Müslümanın Müslüman olduğu halde Kâbetullah'ın önünde anasıyla zina etmesinin günahına eşittir diyor. Hadi kalkın bakalım altından bunun. Şu anda bu hadise devletin ve hükümetin ekonominin temel esası haline gelmiş mi, gelmemiş mi? Hadi iflah olun bakayım. Vallahi bu milletin iflahı mümkün değil. Bak yeminle söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorum? Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayanarak söylüyorum. Neye söyleyeceğim? Kendi kafama dayanamam ya. Evet. Görüyorsunuz kaç gündür hazine bonosu diye, bono ne demekse, hazine bonosu 10 trilyonluk, 20 trilyonluk hazine bonosu çıkartmışlar mı, çıkartmamışlar mı? Bunları kapış kapış almak için gece yarısından sıraya giren insanlar Müslüman mı, gayrimüslim mi, ne dersiniz? Ne Müslümanı be? Bak siz söylüyorsun Müslüman diye. Soralım bakalım kitaplara, Müslüman olup olmadık tartışalım. Kuyruğa giriyorlar, düşünebiliyor musunuz? Faiz almak için kuyruğa girenler, anasıyla zina etmek için kuyruğa girenler gibidir diyor Muhammed Mustafa. Tabii ya! Ne zannettiniz? Hocam sen kime anlatırsın? Yarın mahşerde görüşürüz. Bu sayfanın öbür sayfası da var. Bu mevsimin öbür mevsimi de var. Bu yazın bir de kışı var. Bu pazarın bir de mezarı var. Müslümanlar, korkunç uçurumdayız. Lanet köprüsündeyiz. Şimdi ayeti okuyayım. Dünyadaki hali bu. Allah aşkına düşünün. Hazine bonosunun faizi resmen açıklananı söylüyorum. %406. Yani bu arz edilen faizden, bonodan 1 trilyonluk bono, kağıt mı kağıt? Senet yani, borçlanma senedi. Devlet yaparsa bono diyor, başkası yaparsa senet diyor. 1 trilyonluk bu hazine bonosundan satın aldığınız zaman, vadesi dolduğunda, vadesi geldiği zaman, o sizin 1 trilyonunuza 400 trilyon faiz ödemesi lazım. Vadesi geldiği zaman sizin 1 trilyon aldığınız bonoya mukabil devletin ne kadar ödemesi lazım? 400 trilyon. Bakın, 1 trilyona 400 trilyon. Buna faiz denir. Kainatta böylesi görülmemişti. Ve bu muamele, bu ekonomik tarz, bu tertip halkının %99'u Müslüman olan ülkede cereyan ediyor. Bu Allah'la savaşmaktır. Muhammed Mustafa'yla savaşmaktır. Korkun. Bundan daha büyük bela olamaz ümmeti Muhammed'in başına gelen. Hocam niye söylüyorsun bunları? Kur'an'da var da söylüyorum. Sünnet-i Muhammediye'de var da söylüyorum. Bu ayet-i kerimeleri Kur'an-ı Kerim'den çıkartsınlar söylemeyelim. Ama gücleri yetmez. Kur'an'ın bir harfine dokunmak mümkün değil. Şimdi ayeti okuyorum. Şeytan ile faiz arasındaki müthiş münasebet. Ve bu faizle bütünleşen insanlar, faiz almak için kuyruklara giren insanlar, hem de Müslüman sıfatıyla, gayrimüslim sıfatıyla girseler hiç gam yemeyeceğiz. Hem Beytullah'ı ziyaret edenler, Arafat'ta ihram ile vakfeye duranlar, efendim Mina'da şeytanı taşlayanlar, bakın Mina'da 3 gün şeytanı taşlıyor, gelip bankanın önünde %400'lük faiz için kuyruğa giriyor. Gayrimüslim yapsa hiç acımayacağız. Müslüman sıfatıyla bunlar. Müthiş. Ve bu facia karşısında, bu felaket karşısında, bu lanet karşısında bütün ümmeti Muhammed susuyor. Hocalar susuyor, vaizler susuyor, imamlar susuyor, müezzinler susuyor. Ne olacak? Allah'tan ne bekliyorsunuz? Biraz sonra ayeti göreceksiniz. Ne korkunç ya Rabbi. Kur'an'da bundan daha korkunç bir ayet yoktur. Okuyorum. Estağfirullah. Sure-i Bakare. Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresi? Ses gelmiyor. İkinci sure. Ayet sayısı bakımından Kur'an'da ayet sayısı itibariyle en uzun sure hangisidir? Bakara suresi. Kaç ayettir? 286 ayet. Kur'an'da bundan daha uzun sure yoktur. Bakara. İşte okuyacağım ayet de 275 numaralı ayettir. 275 numaralı. Sure-i Bekare'nin en uzun ayetlerinden birisi. Estağfirullah. Efendiler, Kur'an okunduğu zaman akıl, zihin, beyin tamamen Kur'an'a tevcih edilmesi lazım. فَاِذَا كُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Kur'an okunduğu zaman bütün aklınızı, fikrinizi, kulağınızı, kafanızı Kur'an'a teslim edin diyor Cenab-ı Hak. Aklın burada olacak. فَاِذَا كُرِئَ الْقُرْآنُ. Bak, Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا. Bütün varlığınla Kur'an'a yönel. Kulağını, zihnini, aklını Kur'an'a ver. Niye? Çünkü çok mühim meseleler haber veriyor. Rastgele bir şey değil bu. Dünyadaki huzurun da Kur'an'a bağlı, ahiretteki saadetin de Kur'an'a bağlı. Onun için kulak vermen lazım. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسُتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah'ın rahmetine ulaşmak istiyorsanız Kur'an'ın karşısında susun ve Kur'an'ı bütün varlığınızla dinleyin ve emirlerini tutun diyor Allah. Her gün hutbede okunuyor bu ayetler. Her cuma. Ayet şu. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى. Ribanın ne olduğunu öğrendik. Ne demek? Faiz. Riba Arapça. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَكَلَ يَأْكُلُ Arapça yemek demek. Yemek. اَكَلَ يَأْكُلُ اَكْلُنْ Yemek. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى Dünyadayken faiz yiyenler. Faiz yiyenler. Yani geçimini faize dayandıranlar, faizden alıp geçinen yiyenler, faiz parasıyla parasını artıranlar, alım satımlarını faizle ayarlayanlar, yani geniş ne yaparsın, nasıl izah edelim, yani faiz yiyenler bir kelime. Çünkü niye Cenab-ı Hak ye'külûne kelimesini kullandı? Dünyada bunca kazanmanın, bunca çalışmanın, bunca servet toplamanın sebebi ne? Şu Allah'ın ıslah edesi ağzını işletmek. Yani yemek, bütün dert burada yemek. Yemek sebebiyle. Yani niye adam zengin oluyor? Daha rahat yesin, daha rahat yaşasın. Yani netice itibariyle yemekten geçiyor yani. Can nereden geçer diyorlar? Boğazdan, yani yemek. Onun için ekele kelimesini burada Allah kullanmış. Ye'külûne, nefidesi o ya. Alacak, ekecek, alacak, yapacak, sonra yiyecek. İşin sonu yemek olduğu için faiz yemek diyor. Yoksa faizi gidip de bankadan aldığı faizi, o parayı hemen yemiyor yani. Öyle değil mi? Yiyor mu o parayı? O parayla gidip ekmek alıp, sonu o zaten, yemektir o. Sonuna göre ayet hüküm vermiş. Faiz yiyenler. Ne olacak bu adamlar? İşte bunu Kur'an çok dehşetli haber veriyor. Aklınızda, zihninizde kalması lazım. Bu bazı Müslümanları bildiğimiz, tanıdığımız insanları uyarmamız lazım. İkaz etmemiz lazım. Ülkeyi, bölgeyi, memleketi ikaz etmemiz lazım. Yoksa vallahi sonumuz felakettir. Ayetin haber verdiği budur. Okuyorum. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى Faiz yiyenler. Ne olacak? La yakumune illa kema yakumullezi yetekabbatuhu şeytanu. Bak şeytan geldi. Ayette geçiyor. Yetekabbatuhu şeytanu minel mes. La yakumune kelimesi var burada. Kame yakumu kıyam. Ne demek kıyam? Ayağa kalkmak demek. Kıyam. Farz namazları imamın arkasında kılmak için müezzinin kâmet getirmesinden sonra biz ne yapıyoruz? Siz söyleyin. Ayağa kalkıyoruz. Kad kâmeti salâh. Yani kalkın namaza, ayağa deniyor. Bir de öyle bir zaman, öyle bir vakit var ki, bir zaman gelecek ki, biliyorsunuz, yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir canlı kalmayacak. Küllü nefsin zaikatül mevt hükmü tamamlanacak. Yeryüzünde Azrail'in bile ruhunu Allah alacak. Bakın yeryüzündeki bütün insanların ruhunu kabzeden kimdir? Azrail. Bütün insanlar ölecek. İnsanların ruhunu kabzeden melek duruyor. Şeytan da duruyor. Hani ona mühlet vermiştir. Onların da ruhunu bütün meleklerle beraber onların da ruhunu kim kabzedecek? Allah-u Teala. Küllü nefsin bütün canlı ortadan kalkacak. Sadece Allah kalacak. Hayyullâ yemut. Ölümsüz olan Allah bütün mahlukatı ortadan kaldırdıktan sonra tek canlı olarak Allah kalacak. Her şey gitti. Sur-u İsrafil diye biliyorsunuz İsrafil Aleyhisselam'ın suru var. Ona birinci üflemede tek bir canlı kalmayacak. Şeytan da, melekler de, Azrail de ortadan kalkacak. İsrafil Aleyhisselam ikinci defa suruna üfleyecek. O zaman ne olacak siz söyleyin. Bütün ölüler mezarlarından ayağa kalkacak. Kıyam budur. Bu hadiseye biz ne diyoruz? Kıyamet. Kıyamet kelimesinin kökü kıyam. Bak kıyam, kıyam. Ayağa kalkmak. Ölülerin gömüldükleri mezardan ayağa kalkmanın adına ne demişler? Kıyamet. Kelimeyi unutmayın ya. Kıyamet. Ölüler kalkacak. فَاِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ Bakın. Sura üflemek, ayetten sabit bunlar. Hep Kur'an. Bütün ölüler, kevn-i mekanın bütün ölüleri, mezarından ayağa kalkacaklar. İşte o sahnede, o anda, o zamanda, o noktada faiz yiyenler bakın. Faiz yiyenler de aynen mezarından kalkacak. Gözünüzün önünde canlandırın biraz. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَكُومُونَ Kıyamet sabahı ayağa kalkmayacaklar, illa ancak kalkacaklar. كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَزْ Yeryüzünde aldığı faizden, verdiği faizden, yediği faizden dolayı, şeytanla temasta olduğundan dolayı, şeytanın çakmış olduğu ağzı bir tarafa, burnu bir tarafa salyalar akıyor. Her tarafı delinmiş, deşilmiş, kırılmış bir vaziyette şeytan anasıyla zina edenlerin kimler olduğunu mezarından kalkarken kimse anlamayacak da faiz yiyenlerin faiz olduğunu herkes anlayacak. Daha mezar başında. Ayet kemâ yakûmüllezî şunun gibi kıyama, kıyamete, mezardan çıkmaya, kalkmaya başlayacak ki يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ Şeytan onu pençelemiş, parçalamış, minel messi, messe yemez, temas, dokunmak, çarpmak demek. Düşünün yani 120 kilometre süratle giden bir kamyon bir adama çarpsa ne olur? Şeytan çarpmak. Bu haliyle mezarından kalkacak. Yeryüzündeki milyarlarca insan şu adam ya bak faiz yemiş diye çoluk, çocuk, herkes anlayacak diyor. Yani rüsvay olacak, rezil olacak, yeryüzünün en şerefli adamı olacak. Hadi yiyin bakayım Müslümansanız faizi. %99'u Müslüman olan Türkiye insanlarının ekonomik sistemine bakın Allah aşkına. Ne böyle faiz Fransa'da, Almanya'da, ne Patagonya'da, ne bilmem dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir şey değil. Kur'an'ın hükmüne göre bu hadise Allah ile resmen savaşmaktır. Hocam sen bunu nereden? Şimdi ayeti devam edip okuyayım. Ayet devam ediyor. Tabii ayet çok uzun. Ben yer yer mevzumuzla alakalı kısımlarını okuyorum. Yoksa sırayla okusak saatlerimiz yetmeyecek. Vaktimiz sınırlı, az kaldı. Ve devam ediyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe. Ey müminler, bakın ya eyyühellezine amenü. Ne güzel bir davettir, ne güzel bir sesleniştir. Sesleniş. Bizzat Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Çok müstesna bir sesleniş bu Kur'an'da. Ey müminler, ittekullâhe, Allah'tan korkun. Kur'an'da çok geçen bir kelime bu. İttekullâh, Allah'tan korkun ya, korkun be. Allah'ın azabı var, felaketi var, musibeti var, dehşeti var, şiddeti var, hiddeti var, azabı var, gazabı var. Tarihte görmüşüz. Korkun. Vezerû mâ bakiye minel ribâ. İn kuntum müminin, gerçekten mümin ve Müslümansanız faiz ile alakalı bütün işlemleri bırakın. Arapça zeru bırakın demek. Terk. Faiz ile alakalı bütün işlemleri, teşebbüslerinizi tut bırakın. Vazgeçin, terk edin, tevbe edin, ıslah olun. Faiz ile hiçbir alakanız olmasın. Vallahi ayet böyledir. Faiz ile hiçbir münasebet kurmayın. Faiz ile tanışmayın, görüşmeyin, buluşmayın. Ve zerru, terk edin. Belki şu ana kadar yapmışsınız ama terk edin diyor. Yani devam edin demiyor. Terk edin. Ve zerru. Ma bakiye miner riba. Hem de in kuntum müminin. Gerçekten Müslümansanız. Hem ayetin başında ya eyyühellezine amenu diyor, ayetin sonunda da in kuntum müminin diyor. Gerçekten Müslümansanız yapmayın şu işi de. Demek ki mümin olmak var, mümin olmak var. Nitekim Kur'an'da çok bazı yerlerde geliyor. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler iman edin diyor. Yani müminler diyor, ne iman edin. Ne demek? İmanınızı sağlama alın. İmanınızı sağlama alın. İman edersin de imanını sağlama alamazsın. Kayar gider, kaçar gider, batar gider, biter gider. Çünkü iman nasıl Allah tarafından nasip edilen bir nimetse, o nimet tekrar alınabilir mi alınamaz mı? Siz söyleyin. Alınır. İmanlı olmak da mümkündür, imansız olmak da mümkündür. Korkacaksın. Nitekim 14 asır evvel Allah'ın Resulü haber vermiş. Setekûnü fitenin kekıta'in leylin muzlim diyor. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Haramlar, günahlar etrafı işgal edecek. Bulutlar gibi karanlık, geceler gibi karanlık. Göz gözü görmeyecek. Haram, helal birbirine karmakarışık olacak. Kimin helaldan beslendiği, kimin haramdan beslendiği vallahi belli olmayacak. Fitne bunlar, hep fitne. Öyle bir dönemde, devirde, asırda, çağda ne olacak biliyor musunuz? 14 asır evvel peygamber haber vermiş. يُسْلِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. O dönemde, o devirde, o fitnelerin karanlıklar gibi zuhur ettiği zamanlarda, zeminlerde, ülkelerde Müslüman adam sabahleyin evinden Müslüman olarak çıkacak, akşam evine kafir olarak dönecek diyor. Vallahi böyledir. Aynı günleri yaşıyoruz. Düşünebiliyor musun? Adam Beytullah'tan geliyor, şeytan taşlamaktan geliyor, Aa, bir de bakıyorsunuz tasarruflarını, yani sakladığı, biriktirdiği paraları almış, falan bankadan döviz almak için gitmiş, sıraya girmiş. Yine zavallı şeytanın oyuncağı, daha gittin de Mekke'ye ne ihram giydin? İhram demek, ölünceye kadar haram yememeye yemin etmek demek. İhram, ihram. Ehreme, yuhrimu ihram, haram etmek demek. Haram yemeyeceğim demektir. Ne ihram giymişsin sen? Hangi ihramdan bahsediyorsunuz? Hangi şeytan taşlamaktan bahsediyorsunuz? Hangi Kabe'yi tavaf ettiniz? Kabe'nin etrafında 7 kere dönmeye tavaf deniyor biliyorsunuz. Tavaf. Tavafı ziyaret, tavafı kudüm, tavafı nafile. Üst tavaflar var. Öyle hacılar var ki biz görüyoruz, haber alıyoruz, tanıyoruz. Kabe'nin etrafında 7 kere dönmüş, tavaf etmiş. Bilmem hangi bankanın etrafında 70.000 kere tavaf etmiş. Bunlara hacı denir mi? Ne hacısı be? Korkunç. Ey müminler, faiz ile alakalı bütün işlemlerinizi ve eylemlerinizi durdurun diyor. Ma zeru, zeru ma bakiye miner riba. Faiz ile uzaktan yakından münasebet kurmayın. Alakanızı kesin, ilginizi kesin. Arapça, Kur'an. Hiç kesmiyorsunuz. Bırakmıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Peki bu durumda haliniz ne olacak? Onu da Kur'an haber veriyor. Onu da söyleyeyim, toparlayayım. فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُوا Faiz ile alakanızı kesmezseniz, faiz ile münasebetlerinizi kesmezseniz, faiz ile alışverişinizi, yakınlığınızı ortadan kaldırmazsanız, ne olur? فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُوا Cevap, bakın, fay cevabiye, in-i şartiyenin cevabı geldi, fay cevabiye, fe'zenû biharbin minallâhi ve rasûlî. O andan itibaren Allah ve Rasûlüne savaş açtığınızı bilin. Fe'zenû biharbin. Harp kelimesi var burada, ayette. Kim ki faiz işlemlerini durdurmuyor, faiz almaya, faiz vermeye devam ediyorsa, Allah şahittir ki, Kur'an bu tutumu, bu davranışı Allah'a savaş açmaktır diye ilan ediyor. Şu anda Türkiye'de Allah'a savaş açılmıştır. Bugünkünden beter olmamıştır. %406 faiz, %406 hazine bonusu. Çıkardığı gün bir hafta zarfında 20 trilyon satıldı mı satılmadı mı bonolar? Siz söyleyin. Hala sen dinliyorsunuz ya televizyonlarda. Ne bakıyorsun suratıma? Ben de sizin gibi cemaatin, cemiyetin içindeyim. Hayali, havayı konuşmuyorum. Hadiseleri canlı konuşuyorum. Gayipten haber de vermiyorum. Ayetle günümüzün olaylarını söylüyorum. Bu 20 trilyon toplanan faize, faize yatırılan paranın 9 trilyonunu mutlaka dinledi, duydunuz. Sadece bir günde Büyük Millet Meclisi'nin binasının içinde açılan bono satış bürosunda 2 saatte milletvekilleri 9 trilyonunu satın almışlar. Milletvekilleri 9 trilyon. Açın okuyun gazeteleri. Hangi milletin vekilleri bunlar? 2 saat zarfında milletvekillerinin satın aldığı bono, hazine bonosu, yani %400 faizli bonoların satın aldıkları miktar 9 trilyonluk 2 saatte. Gitti gitti. Bu Allah'a savaş açmak değildir de nedir Müslümanlar? Bunu Kur'an söylüyor. Bizim haddimize mi bu kelimeleri kendimizden söylemek? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulüne harp açtığınızı bilin. Allah'ın da harp açtığı bir insan, siz söyleyin, iflah olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Allah'la başa çıkılmaz. Bu şekilde Türkiye iflah olmaz. Ben Kur'an'a dayanarak söylüyorum. Onlar IMF'ye dayanarak söylüyor. IMF. Ya. Nereye varacak peki bu hadiseler? Şeytan ile olan bağlantıyı bir türlü bir Müslüman zihninde ve zihniyetinde canlandıramasa, bakın ayetin başında la yakumune illa kema yakumul lazi yetahabbatuhu şeytanu minel mes diyor. Faiz yiyenler, faiz alanlar, faiz verenler mezarından karkal kalkarken şeytan çarpmış olmanın şekliyle kalkacaklar. Ayet söylemese ne yapalım? Kafamızdan söylemiş oluruz. Buna inanmak zorundayız, bu Allah'ın kelamı. Canım böyle şey olur mu dediğin dakikadan itibaren iman elbisesini Allah söker alır. Müminin de neye hakkın kalmaz. Sonra ne yaparsan yap ama mümin sıfatın üzerinde bulunduğu sürece, kalbinde iman olduğu sürece bu ayete inanmak zorundasın. Şeytan çarpmak. Bakın ayet ne getiriyor. يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Sanki korkunç bir şekilde şeytan çarpmış, eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, damağı, dişi, tırnağı parça parça mezarından kalkıyor. Demin dedi hani araba çarpıyor adama da son sürat adamın kafatasını bir yerden topluyorsunuz, bacaklarının parçalarını bir yerden topluyorsunuz, bağırsaklarını bir yerden topluyorsunuz. Aynen böyle kalkacak mezarından faiz yiyenler diyor. Allah söylüyor, Allah söylüyor, Allah söylüyor. Ne bu milletin ki dil kıpırdamıyor? Niye milletin kalbi titremiyor? Niye millet korkmuyor Allah'tan? Niye Müslümanlar korkmuyor Allah'tan? Lanet! Nasıl kuyruğa girersiniz? Bu nasıl memlekettir ki bir tarafta halk ekmek, 3000 liraya ekmek alacağım diye kuyrukta 5 saat ekmek için kuyrukta bekliyorlar, öbür tarafta faizli bono satın alacağım diye bankanın önünde kuyrukta bekliyor. Şu bir kuyruk, bir şu kuyruğa bakın, bir de bir kuyruğa bakın. Bu kadar tezat teşkil eden başka bir ülke var mı? Bir tarafta %400 faizli bono almak için kuyruğa girenler, öbür tarafta biraz daha ucuzdur diye ekmek kuyruğuna girenler. Bu kadar dengesiz bir ülke dünyada var mı yok mu size söyleyeyim? Vallahi batar burası. Batar burası. Bura batar. Burası da battı mı hepimiz beraber batarız. Her zaman söylüyorum. Bu memleket batarsa ki Allah göstermesin, hiçbir zaman tasavvur dahi etmek istemiyorum. Ama batarsa hiç kimse kurtulamaz. Bütün siyasi partilerin mensuplarıyla beraber, yani bir memleket batarken o memleketteki bütün fertler, örgütler, teşekküller beraber batar. Bir memleket işgal altına giderken, savaş ilan edilirken, o memleketin falan partilisine savaş ilan edilir, falan partiden olana savaş ilan edilmez, denmez, hepsi birden girer. Falan cemaatin mensuplarına bir şey olmaz, filan cemaatinkine olur diyemezsiniz. Eğer gemi batmak durumuyla karşı karşıya gelirse, Anaplı da batar, DYP'li de batar, SHP'li de batar, Refahlı da, hepsi birden batar. O halde çekişmeyiniz. Allah aşkına parti, pırtı, kavgası yapmayınız, Müslümanlar çekişmeyiniz. Batarsa hepimiz beraber batarız. Kürt, Türk kavgası yapmayınız. Çünkü hepimiz de bu gemideyiz. Alevi, Sünni kavgası yapmayınız. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Aynı gemi batarsa hiç kimse kalır mı? Söyleyin. Kalmaz. Batmaya görsün. Battı mı hepsi gider. Hiçbir ziynetiniz, kıymetiniz kalmaz. Hiçbir itibarınız, itimadınız kalmaz dünyada. Ayrılığa hiç tahammül yok bu memleketin. Çatışmaya tahammülümüz yok. Boğuşmaya tahammülümüz yok. Bakın bütün etrafımız yangın meydanı gibi sarılmıştır. Rumlar buradan sardı, Ruslar oradan sardı, Sırplar Bosna'dan sardı, Ermeniler doğudan sardı, dört tarafımız ateş altında. Çekişmeye vaktimiz yok. Siyasi kavgaya zamanımız müsait değil, zeminimiz müsait değil. Bütün Hristiyanlar ayağa kalktı, İstanbul'u vallahi elimizden almaya çalışıyorlar. Patrikhane ayaktadır. Patrik, Bizans devletini ihya etmeye çalışıyor. Fetih gecesinde 29 Mayıs'ta bütün yeryüzünün muhtelif bölgelerinden gelen Ortodoks patrikleri ve papazları, Yunanistan'dan da Yunan Başbakanı Papandreou'nun oğlu Nikola Papandreou gizlice İstanbul'a geldiler ve fetih gecesinde Taksim'de Divan Oteli'nde 100 tane papazla beraber sabaha kadar gizli toplantı yaptılar. Gizli toplantı yaptılar. Neden ne haberiniz var? Neden ne haberi var bu Müslümanların? Kimisi paket derdinde, kimisi faiz derdinde, kimisi bono derdinde, kimisi çek derdinde, kimisi senet derdinde, memleket gitse kimse haber olmuyor dediler. Bizi canımızla, malımızla can çekişir hale getirdiler. İş yerleri süratle kapanıyor. Ben İmes'teyim, haftada iki gün orada vaazım var. Salı günü ve perşembe günleri, öğle namazından 45 dakika evvel sohbet yapıyoruz. Yakinen görüyorum. Şu ana kadar İmes sanayi sitesinde 270 atölye kapandı. Kapatan gidiyor. İflas, iflas, iflas. Ne bu ya? Ne olacak? Nereye gidiyorsunuz? Memleket nereye götürülmek isteniyor? Herkes bir hesabın peşinde. Kimse geminin gelindiğinin farkında değil. Kimse nereye gittiğinin farkında değil. Müminler, işte Allah'ın kitabı kelamı ortada. Okuduğum ayetlerin surelerini söylüyorum size. Ayet numaralarını söylüyorum. Allah aşkına gidin kitaplara bakın. Tefsirlere bakın, tercümelere bakın, kitaplara bakın. Kitap okumuyorsunuz, okumuyoruz. Okumayan bir millet haline gelmişiz. Dünyada kitap okumayan milletlerin başında bir numarada yer alıyoruz. Kitap okumuyoruz. İlmi halini bilmiyor. Nasıl kurban kesileceğini bilmiyor, nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Ne olacak peki? Kast-ı mahsus ile millet tabii din eğitiminden mahrum edildi. Eğitiminden mahrum olmanın sıkıntısını çekti, çekiyor ve istiyor ki çocukları din eğitiminden mahrum kalmasın. Akın akın bu millet çocuklarını İmam Hatip okullarına vermek istiyor. Fakat 1980'den bu yana bir tek İmam Hatip okulu açılmamış. Açmıyorlar. Ne kadar meyhane açarsanız açın, vallahi anında ruhsat veriyorlar. Ne kadar diskotek açarsanız açın, hemen ruhsatınızı alırsınız. Ama İmam Hatip okulu açmak için ananızdan emdiğiniz burnundan gelse vallahi açamazsınız. Müsaade edilmiyor. Niye? Ve dini eğitim az çok veriyor diye, Allah diyorlar diye. Başka bir şey değil. Böyle olur mu? Yani bir millet dininden koparsa, Allah'tan uzaklaşırsa, işte faize dalarsa, dini hassasiyetini kaybederse o millet ayakta kalamaz. Bakın bütün dünya Hristiyanları papazların yönetiminde hareket ediyor. Papazlar yol gösteriyor, Hristiyanlar gidiyor. Bizde nerede bir hocanın, bir alimin, bir Diyanet İşleri Başkanı'nın dahi Türkiye'de nikah kıyma yetkisi yok. Diyanet İşleri Başkanı bir kimsenin nikahını kıysa devlet nazarında bu nikah geçerli mi değil mi siz söyleyin. Vallahi geçersiz. Ama Avrupa'da bir kasabanın papazı nikah kıyma yetkisine sahip mi değil mi? Senin Diyanet reisin papaz kadar bile değil. Sen neyin farkındasın ki? Şu anda İstanbul müftüsünün vallahi nikah kıymaya yetkisi yoktur resmi kanunlara göre. Koca İstanbul müftüsü. Ama Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Danimarka'da, İsveç'te, İsviçre'de bir kasabanın papazı istediği gibi nikah kıyıyor ve bu nikah kanunen geçerli sayılıyor. Sen kim? Hristiyanlar kim? Toplum dejenere edilmiştir. Yani Kur'an'dan uzaklaştıkça dejenere oluyoruz. Yani bozuluyoruz. Bakın işte geçen günler, belki evvelsi gün bilemiyorum, bir çalgıcı mı, bir şarkıcı mı, birisi motosikletle giderken çarpmış, yoğun bakımdan, komadan çıkamamış, ölmüş. Vay efendim, dünyada eşi benzeri yokmuş gibi hangi kanalı açarsan ağlayana ağlayana. Bu ne ya? Yani fetih dediğimiz İstanbul'u fethedip bize hediye eden Fatih Sultan Muhammed Han'a gösterilmeyen alaka o müzikçiye, çalgıcıya gösterilmedi mi geçen hafta? Vallahi toplum dejenere oluyor. Bütün gençliğin, neslimizin dikkatleri çalgıya, çengiye, futbola, ayak topuna tercih ediliyor. Bakın bir futbolcu 67 milyara satılıyor. Sen 67 değil, 670 sene çalışsan bu parayı toplayamazsın. Herif bacağıyla mı parayı topluyor? Bacak, bacak. Kafa değil, bacak. Futbol demek, bacak oyunu demek. Ayak oyunu. Fut, İngilizce'de ayak demek. Bacak. Toplum nereye gidiyor? 67 milyar bir futbolcuya para ödeniyor, gel bizim kulübümüzde oyna diyor. Kimin karnı doyacak? Ülkenin bütün gençliği futbol oynasa, işsizlik önü ortadan kalkar mı kalkmaz, siz söyleyin. Vallahi kalkmaz. Hani senin sanayin? Hani senin otomobil sanayi? Hani senin silah sanayin? Hani tankın, tüfeğin? Yarın Yunanlı sana saldırdığı zaman Almanya bana silah ver de namusumu koruyacağım diyeceksin. Futbol milletleri oyalamak için vallahi oyundur, billahi oyundur. Gençliği oyalamak. Oyalıyor. Nasıl bir kediyi oynatmak için orluğundan bir yumak atarsın, önüne de o kedi oynar, neslimizi oynatıyorlar. Oyun bu, hile. Korkunç bir hiledir. Kimin kafasına ilim doluyor, kimin midesine gıda doluyor, kimin kesesine para doluyor. Kulüpler arası resmen kumar oynanıyor. Hangi kanalı açarsan Ermeni asıllı bir müzikçi, efendim şöyle müzikçiymiş, müzisyen diyor, müzikçi demiyor, müzisyen. Efendim parmaklarıyla piyano, elektro piyano çalıyormuş, her parmağının değeri 1 milyar liraymış. Öyle bak ya. Nereye götürmek istiyorlar bizi? Ne olur Müslümanlar düşünün biraz. Bu zalim televizyonlar, bu Allah ve Resulünün düşmanı televizyon kanalları bu milleti nereye götürmek istiyor? Bu milletin genç nesillerini kimlere imrendirmek istiyor? Kimlere özendirmek için yönlendiriyor? Niye düşünmüyorsunuz? Nereye gitmek? Nereye götürülmek isteniyoruz? İşte bütün bunları düşünesiniz diye söylüyorum. Faiz ile şeytan arasındaki münasebeti anlattım. Ve ayet-i ilahiyeleri dersimize, davamıza senet olarak ittifaz ettim. Daha bu konuyla alakalı çok ayrıntılı meseleler, mevzular var. Allahu Teala aman ve zaman nasip ederse haftaya devam edeceğiz. Kardeşler, bu arada iki hususu, iki hayırlı hususu arz edeyim huzurunuza. Bir tanesi her zaman olduğu gibi resmi kanallardan izin almış aradaki resmi sakıncaları aşmış bulunan ve müftülüğümüzden izin alıp sizlere müracaat imkanını bulmuş bulunan bir cami inşaatımız, derneğimiz var. Dumlupınar Camisi. Bilendeniz biliyor. Bilmeyen kardeşlerimiz de görebilirler. Betonu atılmış, öyle yığılmış kalmış. Kimse, hele şu günlerde kimse yaklaşıp da niye bu inşaat durdu demiyor, diyemiyor. Ne yapalım? Müracaat edeceğimiz tek kaynak sizsiniz. Başka nereye gidelim? Hani siz söyleyin, biz oraya gidelim diyeceğim geliyor. Sizden başka da müracaat edeceğiniz kaynağımız, finansmanımız, çaremiz yoktur. Allah-u Teala şu içinde oturduğumuz camiyi nasıl inşa ettinizse, ediyorsanız, inşallah Teala bu Dumlupınar Camisi de aynen bitecek ve tamamlanacak inşallah. Çıkışta kardeşlerimiz makbuz mukabili yardımlarınıza müracaat edecek. Edecekler. Allah ve Resulullah için tamamen vicdani ve cüzdani bir tecelli içerisinde elinizden ve gönlünüzden gelen yardımı yapmadan çıkmayın. Hatta hala mükafatınızı cenneti ve cemaliyle ikram eylesin inşallah. İkincisi, pazartesi, yani bu pazartesi caminin alt katı var. Bu şu anda oturduğunuz yerin altı var. Şu anda yüzlerce Müslüman hanımefendi aşağıda vaaz-ı nasihat dinliyor. Belki Umraniye'de bu haliyle bu cami istisna teşkil ediyor. Şu anda yüzlerce Müslüman hanım kardeşlerimiz aşağıda hoparlör vasıtasıyla vaaz-ı nasihati dinliyorlar. Aşağısı da çok muazzam bir yer. Pazartesi günü işte aşağıda bu alt katta, hanımlara ait olan yerde. Kursta okuyan kızlarımızın muhteşem bir hatim cemiyeti var. Ama sadece hanımlara, hani hanımlarınıza söyleyesiniz de söylüyorum. Sakın siz çıkıp gelmeyesiniz. Hanımların o. Hanımlar söylesiniz de söylüyoruz. Hatim cemiyeti var. Pazartesi günü sabahleyin saat 10'da. Sabahleyin 10'da başlayacak. Kurstaki hoca hanım kardeşlerimiz, çok değerli hanım hoca kardeşlerimiz var. Vaaz ve sohbet yapacaklar. Kızlarımız bülbüller gibi hatimler icra ederek tören yapılacak. Hanım kardeşlerimizi gönderin, şenlensin, canlansın inşallah. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetine nail etsin. Haftaya buluşmak üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.